धामो न जावे छोड़ी वे न जावे छोड़ी वे झूठ ना बोली वे फुहर ना टोली वे तो तूने खाई थी कसमें एक एक थोड़ी वे एक एक थोड़ी वे लो आगे लोड़ी वे बना लो जोड़ी वे लो आगे लोड़ी वे बना लो जोड़ी वे तेरी मर्जी जान जावा तो हर बात मान जावा तेरी सोनिए ओए ओए ओए तेरे कुर्बान जावा तेरी मर्जी जान जावा तो हर बात मान जावा तेरी सोनिए ओए ओए ओए तेरे कुर्बान जावा तेन मैं जान दिया खूब पहचान दिया मिलना जो मुझको है गा तुझको सुन ले कुछ गल्ला मेरिया खूब पहचान दिया मिलना जो मुझको है गा तुझको सुन ले कुछ गल्ला मेरिया तेन मैं जान दिया खूब पहचान दिया चंगी है ये तेरी ध्यान रखांगा आज पी लूं बूंद कल से मैं न चखांगा हाँ जो अब शाम होगी तो सीधे घर जाएंगे हाँ हाँ हा। तेरे कुर्बान जामा तेरे कुर्बान जामा काश खेलूं अब न होगी ऐसी नादानी अब तो होंगे दो ही पत्ते राजा और रानी जिंदगी मेरी होगी तेरी छड़ पत्तियां दे तेरिया तेन मैं जान दिया खूब पहचान दिया कलाई कोई उठा मु न जावे छोड़ी वे झूठ ना बोली वे फुहर ना टोली वे तूने खाई थी कसमें एक एक थोड़ी वे एक एक थोड़ी वे कुछ मंगाऊं याद तुमको रह नहीं पाए लाना तो था एक परांदा हलवा ले आए पास अब ये नोटबुक है इसमें लिख लूंगा यानी अब जो तुम मगाओ वो ही लाऊंगा सुधरते ही सुधर जाएंगे हाँ हाँ हाँ तेरे कुर्बान जामा तेरे कुर्बान जामा बलिए जिंदिए कीरिए सजना तोलना मकना रजना चाहे बदलो या न बदलो फिर भी मेरे हो मैं तो चाहूँ जब जन्म लूं तुम ही मेरे हो। खीरिये मैं हर जन्म हूँ तेरा ही जोगी, तू मेरी थी तू मेरी है तू मेरी होगी। तुम्हारे बिना ये किधर जाएंगे,